Lelakone Poro Rasul, Bab 10. Ing Kaisarea, ono wong aran Cornelius, perwiraning pasukan kang diarani pasukan Italia. Wong mursid, dalah sabrayate kabeh ngabekti marang Allah. Sarto akeh sedekai marang umat Yahudi, tuwin tansah ndedonga marang Allah. Watoro jam telu awan, Cornelius ing sajroning tetinggalan, sumurup kalawan cetho. Ono mulai kate Allah kang lumebet ing omahe lan ngandikani. Cornelius. Cornelius mandeng marang malaikat mau lan matur kalawan wedi. Wonten menapa Gusti? Paring wangsulane malaikat mau. Sakaing pandungamu lan sedekahmu wis padha sumengko marang ngarsaning Allah sarto Allah enget marang kuwi. Dene saiki kongkonono wong sawetara menyang Yope. Metuk wong aran Simon kang peparap Petrus. Wong iku nginep ana ing omahe tukang walulang kang jeneng Simon, omahe ing pinggir sagara. Sapengkere malaikat kang ngandikani mangkono mau, Cornelius banjur nimbali abdine loro, tuwin prajurit siji kang mursid. Panunggalane kang tansah tetunggalan karo panjenengane. Sarto sawise diparingi katrangan bab sakabehe, nuli padha diutus menyang Yope. Esuke, nalika utusan mau isih padha ana ing dalan lan wis cedhak karo kutha, watara jam 12 awan, Petrus minggah ing payon arep ndedonga. Banjur kraos luwe lan kepingin dahar. Nanging nalika daharan lagi dicawisake, dumadaan roe kalimputan ing panguwasing Allah. Panjenengane pirsa langit mengo, sarto banjur ana barang kang wujud lawon ombo. Poncote papat katalenan kaudunake menyang lemah. Lawon mau isi sakaing kewan kang sikile papat, kewan kang rumangkang sarto manuk. Tumuli ana swara kapireng kang dawuh. Petrus, ngateko, nyembeleo lan mangano kewan-kewan iku. Nanging Petrus munjuk. Mboten Gusti, sabab kawula dereng nate nedha menapa-menapa ingkang haram saha najis. Tumuli kapireng swara maneh kang kaping pindhone, dawuh. Apa kang wis kapangandikake halal dening Allah, aja kok arani haram. Bab iku nganti kelakon kaping telu. Lan sawise iku, lawon mau banjur keangkat menyang langit maneh. Nalika Petrus isih judeg, bab maknaning tetinggalan kang mentas ditampeni mau, wong-wong kang diutus dening Cornelius, sawise takon-takon bab omah palerebane Petrus, wus ana ing ngarep regol. Sarto banjur ngundang sawenehing wong lan takon, apa Simon kang pepara Petrus lerep ana ing omah kuno. Nalika Petrus isih menggalih bab tetinggalan mau, banjur dipangandikani dening roh. La ana wong telu goleki sira. Mulane ngadega, muduna, lan mangkato bebarengan karo wong-wong iku. Aja mangu-mangu, sabab ingsun kang ngutus wong-wong iku. Petrus banjur mandhap sarta ngandika marang wong-wong mau. Inggih kula punika tiang ingkang sampean padosi. Punapa perlunipun sampean sami mriki? Atur wangsulane, Cornelius, perwira ingkang manahipun tulus saha ngabekti dhateng Allah, menapa dene ingkang sampun kondang sae wonten ing antawisipun bangsa Yahudi, tampi wangsiting Allah lumantar malaikat suci supados ngaturi rawuh panjenengan dateng griyanipun saha mirengaken menapa ingkang badhe panjenengan ngandikaaken. Wong-wong mau banjur didhawuhi nginep ana ing kono. Esuke sawise wungu, Petrus tumuli tindak bebarengan karo wong-wong mau sarta ana wong Yope sawetara kang nderekake tindake. Esuke maneh, tindake wis tekan Kaisarea. Cornelius wis ngenteni lan wis ngulemi sanak sadulure lan para mitrani. Nalika Petrus rawuh, Cornelius metuake kambi sumungkem ing ngarsane sarta sujud, nanging diadekake dening Petrus kalawan dingandikani. Kulo aturi jumeneng, kulo menika namung manungsa limrah. Petrus nuli lumebet, kambi ngandikan karo Cornelius, lan pinanggih wong akeh kang wis podong lumpuk. Tumuli podo dingandikani mangkini. Panjenengan sadaya sami mangertos, bilih tiang Yahudi menika dipun awisi sanget, serawung kalian tiang-tiang ingkang sanes Yahudi, utawi lumebet ing griyanipun. Nanging Allah sampun paring pitedah dateng kulo, bilih kulo mboten dipun paringaken nyebut sok sinteno najis utawi haram. Inggih menika sababipun kulo lajeng mboten kawratan mriki. Pramila kulo kepingin sumerep, menapa sababipun dene kulo panjenengan datengaken? Ature Cornelius. Kawan dinten kepengker, ing wekdal kinten-kinten sami kalian sameniko, inggih menika jam 3 siang, kulo sawek dedonga wonten ing griya. Dumadaan, wonten priya jumeneng ing ajeng kulo. Pengagemanipun gumilap ingkang lajeng ngandika. Cornelius, pandungamu wis kapiyarsakake dening Allah, lan sedekahmu wis kaengetan ana ing ngarsaning Allah. Mulane, kongkon ana wong menyang Yope, metuk Simon kang peparap Petrus, kang lagi mondok ing omahe Simon, tukang walulang ing pinggir sagoro. Awit saking menika, kulo enggal-enggal kengkenan tiang sowan panjenengan, soho panjenengan sampun rawuh kalayan renaning penggalih. Sak menika kulo sedaya sampun nglempak ing ngriki, wonten ing ngarsanipun Allah. Badhe mirengaken menapa ingkang kadhawuhaken dening Allah dateng panjenengan. Petrus banjur medhar pangandika mangkene. Kulo sampun mangertos saestu, bilih Allah mboten beda-bedaaken tiang. Saben tiang saking gulungan bangsa menapa kemawon ingkang ngabekti dhateng pangeran saha ingkang nindakaken menapa ingkang leres menika ndadosaken keparengipun Allah. Menika pangandika ingkang kadhawuhaken dhateng tiang-tiang Israel nalika panjenenganipun martosaken bab tentrem rahayu lantaran Yesus Kristus ingkang jumeneng dados gustinipun tiang sedaya. Panjenengan sedaya sampun nguningani samukawis ingkang sampun kalampahan wonten ing saindenging tanah Yudea wiwit saking Galilea sasampunipun baptisan ingkang kaundangaken dening Yohanes. Inggih menika bab Yesus saking Nazaret anggenipun jinebatan dening Allah kalawan Roh Suci saha daya pangwaos. Panjenenganipun tindak mider-mider kalayan nindakaken kasainan sarta nyarasaken sakataing tiang ingkang kawasesa dening iblis. Amargi Allah nunggil kalian panjenenganipun. Wondene kula sadaya menika sami dados seksi tumrap sadaya ingkang dipun tindakaken wonten ing tanahipun tiang Yahudi saha ing Yerusalem. Wasana lajeng kasedanan sarana kagantung ing kajeng salib. Ing tigang dintenipun Yesus menika dipun wungokaken dening Allah saha sampun dados keparenging Allah bilih panjenenganipun lajeng ngatingal. Mboten dateng tiang sabangsa sedaya nanging namung dateng para seksi. Ingkang saderengipun sampun katemtokaken dening Allah inggih menika dateng kula sedaya ingkang sampun nderek nedha lan ngombe kalian panjenenganipun. Saksampunipun panjenenganipun wungu saking antawisipun tiang pejah. Menapa dene panjenenganipun sampun paring ayan dateng kula sadaya. Martosaken dateng tiang sabangsa sedaya saha dados seksi. Bilih inggih panjenenganipun menika ingkang pinasti dening Allah dados hakim tumrap tiang ingkang gesang saha ingkang pejah. Inggih panjenenganipun menika ingkang dipun sekseni para nabi sadaya. Bilih sinten ingkang pitados dhateng panjenenganipun badhe tampi pangapuntening dosa amargi saking asmanipun. Nalika Petrus lagi ngandika mangkono iku, wong kabeh kang rungokake pangandika padha katedhakan Roh Suci. Sakeng wong pracoyo saka gulungan tetaan kang derekake Petrus podo iram. Jalaran podo sumurup yen roh suci iku uga kaparingake marang bangsa-bangsa liya. Amarga podo krungu anggone wong-wong mau banjur podo guneman nganggo basa ilat lan ngluhurake Allah. Petrus banjur ngandika, "Apa ana kang bisa ngalang-alangi wong-wong iki podo dibaptisi nganggo banyu? Marga wis padha tampa roh suci kaya dene kita." Banjur dawuh supaya wong-wong mau padha dibaptisi ing asmane Yesus Kristus. Sawuse iku nuli padha nyuwun supaya Petrus lerep ana ing kono sawetara dina.